Kráčeli dál. Později se objevil další úkaz, lesem jako kdyby vanul neexistující vítr, na obloze jako kdyby se rozpouštěly neexistující mraky a jako kdyby znovu ožívaly věci, které nebyly mrtvé. Jako by se uvolnilo skryté napětí a bylo odpykáno veliké břímě. Co je to? Zeptal se Clef. Uvolňují se pouta, řekla se Ririan. Nemyslím, že tomu rozumím. Zrušení přísahy. Visela nad lesem a teď je splněna. Co to bylo za přísahu? Modrý adept přísahal odplatu rudé. HM, jistě. Ale já myslel, že se má ženit. Také postupuje turnajem na protonu. Není to pro takovou chvíli příliš věcí najednou. Nikdo nerozumí cestám adeptů. Zdálo se, že je to pravda. Modrý adept měl evidentně mnohem víc moci a účastnil se mnohem větších událostí, než si Clef uvědomoval. Bylo trochu divné, že tak malý člověk měl na tento svět tak podstatný vliv. Do soumraku dorazili ke značce PT-78, což byl milník platinového panství. Stezka před námi je zrádná, řekla vlkodlačí Fena. Ráno pro ně bude příhodnější. Ano, ovšem. Clef si nebyl jistý, teď když byl tak blízko, jestli vůbec chce k tajemným elfům dojít. Jestli není předurčený, tak mu vezmou flétnu. Patřila jim přece. Ser Ilrian znala nedaleko úkryt a tam strávili noc. Chci, abys věděla, řekl jí, jak si vážím útrap, které si místo mne podstoupila. Třeba se ukáže, že to všechno bylo k ničemu, ale pro mě to stejně bude mít svou cenu. Děkuji ti, člověče, řekla. Bylo to pěkné takhle si s tebou povídat a poslouchat tvou hudbu. Málo vlků ze smečky plítvá časem nebo ohledy pro staré. Vůbec nevypadala dobře. Bolest jí zjevně bránila v odpočinku. Clef hvízdal, plnil vzduch melodiemi a vlkodlak počase upadl do neklidné dřímoty. Pak si odpočinul i Clef. Nevěděl jsem, že tam jsou v okolí harpie, řekl Stile, když se probudil. Měl jsem mu zajistit lepší ochranu. Ačkoliv jak zacházel s tím rapírem. Pokrčil rameny a sám se vrátil do říše snů, bezpečný v obětí robotky. Ráno se Clef probudil dříve než Fenka. Těžce oddychovala a ve spánku tiše kňučela. Zraněné rameno měla nateklé a srst na něm pelichala. Nepochybně ho zachvátila vážná infekce. Dobré antibiotikum by ji mohlo potlačit, ale tohle byla fáze, svět magie, kde antibiotika nebyla k dostání a nejspíš by stejně neúčinkovala. Tady bylo zapotřebí kouzel, ale ta on provádět neuměl. Jedině snad flétna, ale ne, rozhodl se, že na ní zahraje jen prolip z hory, kvůli možnému významu, který to sebou mohlo přinášet. Přesto by snad její čarovná moc dokázala pomoci. Položil nástroj podél těla vlčice tak blízko rány, jak jen to šlo. Kňučení ustalo, z blízkosti mocného talismanu nabírala úlevu. Přesto se stále chvěla, ačkoliv ráno bylo teplé. On ale neměl nic, čím by ji přikryl. Clef si začal zase hvízdat, nic jiného dělat nemohl. Tentokrát si vybral veselou lidovou melodii. Pískal ji dobře, radostné tóny se rozléhaly po lese a rozháněly smutek. Fenčino chvění se utišovalo a nakonec klidně usnula. Hvízdal celou hodinu. Nakonec se převalila a probudila se. Nespokojeně zavrčela kvůli pozdní hodině, ale Clef se nedal ošálit. Navíc tenhle odpočinek potřebovala. Se snídaní neměli žádné starosti. Veverky a ptáci před ně na výraz obdivu pokládali ořechy a bobule. Byli vynikající. Tohle byl svět, který miloval hudbu. Clef ho na oplátku začínal mít také rád. Přesto měl své stinné stránky, jak dokazovala Ser Ilrianino onemocnění. Stoupali po strmé stezce, která vedla do panství v hoře. Clef si teď dokázal poradit lépe než vlčice. Byl by jí rád pomohl, ale mohl tak jedině zpomalit krok, aby jí trochu ulehčil a zároveň se nedotkl její hrdosti. Hluboko v horách přišli k úzkému provazovému mostu visícímu nad propastí. Clef si ho prohlížel s pochybnostmi, ale Ser Ilrian pokračovala bez zaváhání dál. Kráčela tak nejistě, že si za ní rychle pospíšil, aby ji mohl zachytit, kdyby začala padat. V polovině cesty se podíval dolů. Zející strž byla tak hluboká a temná, že se celý rozklepal. Tenhle druh vzrušení se mu nelíbil. Naštěstí byla propast úzká a za okamžik stáli na druhé straně. Nakonec přišli na dohled hory. Ser Ilrian se zhroutila, její tenčící se síly vyčerpaly úplně se. Splnila svůj úkol, doprovodila ho bezpečně až sem. Ale v okolí nikdo nebyl. Slunce jasně svítilo a kopce se hemžily malými zvířátky a ptáky, ale nikde nebyli žádní lidé. Clef měl o čubku strach a nechtěl na uvítání příliš dlouho čekat. Hej, vy tam, zavolal. musím mluvit s lidem z Platinové hory. Nebylo slyšet žádnou odpověď. Copak nedošli na správné místo? Cyril Rian začal. S obtížemi se přeměnila do ženské formy. Byla k smrti unavená. Jsme na místě, muzikante. Lid z hory nevychází za hranice ve dne. Spatříš je v noci. Nemyslím, že můžeš vyčkávat do večera, řekl. Musíme pro tebe ihned obstarat léčivá kouzla. Vyčerpaně se usmála. Pro mě už je příliš pozdě, příteli. Mé dny jsou u konce. Jen o jednu službu bych chtěla požádat. Cokoliv. Chtěla bych ještě slyšet platinovou flétnu, než zemřu. Můžeš mi zahrát skladbu na rozloučenou. Věděl, že je konec. Do hodiny vydechne naposled. Byl v panství malého lidu, nemusel tedy na nic čekat. Ano, je čas, souhlasil. Těžko bych hledal lepší příležitost. Vytáhl flétnu. Začal hrát starobylou lidovou píseň, která mu připadala vhodná pro takovou chvíli, Tumblevets. Byla o věcech, které by se vlkovi mohly líbit, protože vyprávěla o svobodě velikých divočin, kde se přes pláň větrem hnané ženou, keře zvané Tumblevets, a zanechávají za sebou starosti světa. Možná tady na fázi nic podobného neměli, ale věřil, že nálada skladby dokáže mluvit sama za sebe. Od prvního tónu byla platinová flétna opojná. Byl to nejskvělejší nástroj, na jaký kdy hrál, a jeho kouzelná moc způsobovala, že se zvuk vymykal pouhým fyzikálním zákonitostem. Hudba se vlnila, plynula, rezonovala, Klefovi připadalo, že se vznáší ve vzduchu, rozpíná se, zahrnuje krajinu, svět, vesmír, obě nekonečná rámců vědy a magie. Zvuk se nesl tak silně, že by mohl obepnout celou fázi, ale byl dost jemný, aby se dotkl duše. A hory se začaly třást. Země se zmítala, ale ne jako při zemětřesení. Začala se chvět v místě, kde stál, a podle melodie, kterou vydávala flétna, rytmicky vibrovala směrem od něho. Čím déle hrál, tím byl efekt silnější. Listy stromů se zmítaly, jehlice borovic vypadávaly ze svých lůžek a zelená tráva na svazích se napřímila a rozkmitala jako hroty vidlicových ladiček. Jasné nebe se zatáhlo, z nicoty sem připluly mraky, rozhozené ve skupinkách barvy duhy. Sluneční záře pohasla, vše splynulo v šeru. Klef hrál dál, uchvácený zázračným oživením, které prováděla flétna. Cyril Rian měla zježenou srst. Na tváři jí hrál psí úsměv. Vlny barev se přes ní přelévaly a působily, že se její lidské a vlčí rysy esteticky promísily. Země se zatřásla silněji. Stromům se začaly lámat větve. Klenba hory se zhroutila. Ze štítů purpurového pohoří se odlupovaly části skal a hory se začaly sesedat. Vznesl se oblak prachu. Zvířata prchala. Nebe vířilo blíž a blíž. Objevil se malý lid, protože už nebylo žádné přímé sluneční světlo, které by jim způsobilo újmu. Stáli ve svíjejícím se prachu a mlze a mlčky na něj hleděli, zatímco jejich panství se kolem nich hroutilo. Moc flétny však byla taková, že se nikdo z nich neozval. Utrhla se lavina a řítila se dolů. Nikdo neuhýbal. Kameny a trosky prolétly kolem nich, vyhnuli se živým bytostem a valily se dolů, podobné peřejím spoutaným umělým kanálem, až se nakupily jako mohyla nad tělem vlkodlačí čupky Cyril Rian. Zemřela s úsměvem na tváři. Vyslechla platinovou flétnu a vydechla naposled. A tohle byl její pohřeb. Klef hrál dál. Z náhrobku se vznesl duch, rozevlátý a nezřetelný. Vyprošťoval se z navršených kamenů. Jednou vypadal jako vlk a za chvíli zase jako žena. Byla to Cyril Rianina duše, která nakonec opouštěla její unavené tělo. Přes úbočí k ní spěchali rohatí mužští ďáblové s huňatými ocasy, odění ohněm, aby ji polapili. Klef si náhle uvědomil, že když čupka mluvila o peklu, myslela vše doslova, věděla, že se tam její duše po smrti dostane. Ale on to tak nechat nehodlal. Věrně mu pomáhala a položila přitom svůj život. To jistě vyvážilo jakékoliv zlo z předchozího pozemského bytí. Jestli má k celé věci něco říct, měla by jít do nebe, po kterém toužila. Dlužil jí to. Začal měnit svou hru, hledal melodii, která by její duši vynesla vzhůru. Najednou se ze zamračené oblohy vynořili vlci letící bez křídel, jejich kožichy zářily, takže se zdálo, že kolem sebe mají nějakou auru, svatozář. Dolů je přivedla hudba, ukázala jim cestu, kterou by jinak mohli ztratit, a označila náhrobek. Ďáblové byli u duše první. Ale vlci andělé stihli dorazit včas, aby jim zabránili odvléct duši do pekla. Rozpoutala se bitva spola viditelných lidských postav proti spola viditelným vlčím stínům. Posvátná mlha a oblaka prachu vířily a mísily se s hmotnými věcmi. ale motiv flétny pomáhal vlkům a ďáblům ubíral sílu. Za okamžik vlci andělé vyrvali duši vlčice pochopům pekla a vznesli se k rozbouřené obloze, ale než úplně zmizeli, Seririanina duše se zastavila. Otočila se směrem ke Klefovi a on věděl, že mu děkuje za dar, který byl stejně neočekávaný jako štědrý. Její hříšná lidská část byla ve smrti spojena s cistou vlčí složkou dokonaleji, než splývaly za života a síly nebes převážily. Vyslala k zemi tak absolutně vděčný pohled, že vzduch kolem Klefa začal jiskřit. Potom se znovu otočila a pokračovala se svými podivuhodnými společníky v cestě k nebesům. Purpurové hory se nepřestávaly otřásat a hroutit. Z jižních močálů vylétli draci. Stvoření po celé fázi byla na nohou. Ale Klef nepřestával hrát, dokud nebyla čupka bezpečně přijata do nebe. Nedopustil žádnou možnost úniku, žádný zvrat. Z těla se poplašeně probudil. Budova se otřásala. Zdá se, že právě probíhá zemětřesení, řekla Schén. Masiv purpurových hor se sesedá. To není příroda. To je předurčený. Vykřikl Stile. Teď je mi to jasné. Klef je naprosto nepřekonatelný muzikant. Má moc srovnávat hory se zemí a dokáže hrát tak jemně, že může posílat duše do nebe. Předurčený, opakovala Schén. Klef je ten, komu je souzeno zachránit fázi. Zahrál na platinovou flétnu a hora se otřásla a zřítila. To je znamení. Viděl jsem to ve snu a teď vím, že je to pravda. Moje vidění se spojilo s přítomností. Potvrdilo se. Schén prolétla zpravodajskou obrazovku. Na protonu bylo určitě nějaké pozdvižení. Podél celého jižního pohoří se přerušily dodávky energie. Zhroutily se důlní šachty. Jestli to má být důsledek melodie jediné flétny, znamenalo by to, že magie prosakuje do rámce vědy. Vypadá to tak. Jsem si jistý, že setkání s Kletem nebyla náhoda. Bylo předurčené. A můj sen o tom, jak si vedl, zdá se, že proto svědčí ten samý důvod. Myslím, že je nám souzeno, abychom se spolu ještě jednou setkali. Nikdy jsi se nedokázal držet stranou od nepříjemností, přikývla. Ale teď už je nejvyšší čas, aby ses připravil na zápas. Už ti někdy někdo řekl, že jsi nelidsky praktická. Možná se schyluje ke konci dvojího nekonečna a tebe zajímá, jestli se dobře připravuji na hru. Tvůj zápas je také předurčený, řekla samolibě. Kapitola 2. Vrch Cáby. Bylo to 13. kolo každoročního turnaje. Zbývali jen 3 hráči, 2 z nich utrpěli po jedné porážce. Ti se dnes měli spolu utkat. Kdo prohraje, je vyřazený z turnaje. Vítěz se střetne s jediným neporazeným hráčem. Ti dva, kteří toho dne hráli, si byli tak nepodobní, jak jen to mnoho být možné. První byl mohutný, obtloustlý chlapík středního věku v bohatém a okázalém rouchu posetém blízkavými klenoty. Druhý byl drobný nahý muž, svalnatý a v dobré kondici, asi 30letý. Vida, Stile, řekl oblečený přátelsky. Doufal jsem, že se s tebou utkám. Vy mne znáte, pane. Vždycky si prověřuji své eventuální protivníky, otroku. V poslední době si byl velice zaneprázdněný. Proháněl se po krajině, rozbíjel auta a mezi koly turnaje si vždycky zmizel. Stile odpověděl chladně. Jak trávím čas mezi koly je má věc, pane. Kromě toho, co vyžaduje ta robotí holka. Je to fajn, randit se sexy strojem. Stile věděl, že se ho občan snaží vyvést z míry, citově ho rozházet, aby se nemohl pořádně soustředit na hru. Byla to stará známá taktika. Nemohl mu oplácet stejnou mincí, protože všichni občané byli pro otroky prakticky anonymní a otrok se za žádných okolností k občanovi nesměl chovat neúctivě. Takže si to Stile musel nechat líbit a bez ohledu na něj hrát, jak nejlépe dovedl. S tímhle druhem věcí měl dost zkušeností, občan se dříve vynervuje sám, než se mu dostane na kobylku. Byl čas věnovat se mřížce. Každý stál na jedné straně přístroje a sledoval obrazovku. Na ní proti Stilovi svítilo 16 čtverců nadepsaných nahoře 1.fis1.2.psychika3.náhoda4.umění a směrem dolů a tečka nahý b tečka nástroj c tečka stroj d tečka zvíře. Na Stilově panelu silněji zářila písmena. To byl šikovný trik, co jsi udělal v minulém kole, poznamenal občan. Jak si donutil tu Amazonku, aby sama zahodila vítězství. Doufám ale, že ti je jasné, že mne takhle oblafnout nedokážeš. Jistě, že ne, pane. Stile se dotkl označení nástroj. V téhle řádce byl nejsilnější. Druhá mřížka ukázala 3 bajty, náhoda s pomocí nástroje. Stile potlačil za úpění. Sloupec náhoda byl pohřebiště dobrých hráčů. Tady mohl své schopnosti využít jen těžko. Nelíbí se ti to, co? Popichoval ho občan. Představ si, co kdyby přišel další automat a bezbolestně tě vyrazil. Co mi na to povíš? Ten člověk opravdu studoval Stilova předchozí utkání turnaje. O svou jedinou hru přišel právě tímhle způsobem. Nejsem tomu příliš nakloněný, pane. Čím déle dokázal popichování vydržet, tím více získával. No, ale já tomu nakloněný jsem. A víš proč? Protože mám štěstí. Zkus mě v pokeru, Stile, dostanu do ruky full house a budeš trop. Vyzkoušej si mě v blackjacku, jsem samá 21. Štístko jde vždycky za mnou. To tě děsí, co? Občan byl příliš sebejistý. To by mohlo znamenat slabost, anebo léčku. Stile hazardní hry v podstatě zvládal, protože k ním bylo často zapotřebí víc zručnosti, než se na první pohled zdálo. Měl by se pokusit o vhodnou variantu. Štěstí je nestranné, pane. Ty tomu věříš. Blázne. Vyzkoušej si mě v kostkách, jestli pochybuješ. Stile zvolil. Občan si už vybral dříve. Třetí mřížka ukázala deskové hazardní hry. No skvěle, cucáku, zkus mě v monopolech. Pobízel ho občan. Ale když se hráli volbu, vyšly vrchcáby neboli backgammon. Moje oblíbená. Vykřikl občan. Kostky a sázení. Uvidíš, jak pojedu dopředu. Stile si pomyslel, že musí blufovat. Dalo se to odhadnout. Stile byl ve vrchcábech přeborník. Je to hazardní hra jen technicky, rozhoduje v ní šikovnost. Přešli do herny. Stůl byl připravený. Nebylo tam žádné fyzicky přítomné obecenstvo, o to se postaral holograf. Měl bys vědět, že tahle hra představuje rok, řekl občan. 24 polí jsou hodiny jednoho dne, 30 kamenů dny v měsíci, 12 polí v každé polovině desky zastupuje měsíce v roce. A 7 bodů na protilehlých stranách kostky je 7 dní v týdnu, řekl Stile. 2 kostky jsou den a noc. Sotva se to vyrovná symbolismu obyčejného balíčku karet nebo soupravě šachových figurek, pane. Hráli variantu z části odvozenou z Array Deuci, tradiční námořnické hry. Hry matičky země pokračovaly ve vývoji, stejně jako se vyvíjela lidská společnost, některým variantám se dařilo, jiné vymizely. V téhle nebyly zpočátku na desce umístěny žádné kameny, všechny začínaly za startovní čarou.